rano wstaję, jakiś głos za uchem szepcze, co też do zrobienia mam dziś. Nie chcę tego słuchać, są już na mych uszach, bo od dzisiaj wolę muzę i beat. Nuty tańczą w mojej głowie, a ja kręcę gałką i znów sobie czuję ten zew. Kawa budzi mnie, a dźwięki najpierw pieszczą, potem bezlitośnie burzą mi krew. Muza, dźwięki i takt, to jest cały mój świat. Słuchawki, mam na głowie słuchawki. I wszyscy wiedzą, że nie słyszę wtedy cię. Słuchawki, mam na głowie słuchawki. I wszyscy wiedzą, że nie słyszę wtedy cię. Nie chcę słyszeć gościa w kiosku, który myśli, że to dziś jest jego szczęśliwy dzień. Nie chcę słyszeć psa sąsiada, gdy w upale szczeka, szczerzy kły i ucieka w cień. Nie chcę słuchać starszej pani, co w tramwaju mówi, że od muzy straciłem słuch. Wyłączony, niewidzialny między ludźmi, po cichutku się poruszam jak duch. Muza, dźwięki i takt, to jest cały.